الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون دوزانغو وإسلام حتون بودكم شكر الله تبارك وتعالى أمباي أمتنا ميشاك ونعمة يو إسلام akatukirimu kwa mambo mengi mazuri kwa mafundisho yaliyo bora na mwongozo ulio sahihi kutoka ndani ya kitabu chake na kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam masiku yanakwenda yakazunguka yakaisha na watu nao wanakwisha الأعمار تفنى عمري ونكوشة نوات ونتويكا نمسيكو ينكويندا سيكو تشاتي سليزو بيتا تليكوة نشوق يكو بكيا موزم تكوف ورمضان ليو تمشيياغ رمضان تكوناني يا موزم الشوال ikiwa leo ni mwezi mosi toka katika Eid al-Fitr wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa taufik wameweza kuutumia mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa uzuri kabisa kwa sala na siyam na qiyam kwa kuswali kufunga na visimamo vya usiku وقراءة القرآن نكسوم قرآن نأذكار بالبالي نكموم بملواه خوفا وطمعا وخوف نهوك وكترجية كواك خيري سبحانه وتعالى رمضان لمدرسة رمضان لمزرعة رمضان نتوو تكون فونزا انتو نكذلك رمضان ni sehemu ni shamba la kwenda kula kuvuna la mavuno na kila mmoja ameingia amevuna kwa kiasi alichoweza kitu cha msingi ni kumuomba Allah tabaraka wa taala atukubalie yale mema tuliyoyafanya, ili tuweze kufikia katika lengo la kuwekwa saumu ya Ramadhani. Kwa sababu lengo hili amelibainisha Allah tabaraka wa taala ndani ya kitabu chake pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wenye kumcha Allah tabaraka wa taala, ili mpate kumcha Allah. Hili ndio lengo, na mtu ambaye atalifikia lengo hili, basi huyu atakuwa ni katika minal faizin, ni katika wale wenye kufaulu. Masiku hayako katika mikono yetu, Ramadhani imeingia na Ramadhani imetoka. Hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumkabiri yeye kwa takbirat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ndiye aliyetuwezesha katika hili. Isipokuwa jambo kubwa la kulitazama na mtu kuihesabu nafsi yake, je, amefika kwenye lengo la Ramadhani? Utajuaje hilo? Utalijua hilo kwa kutazama baada ya Ramadhani. Alhamdulillah, katika mwezi wa Ramadhani wengi wetu tulikuwa wapole, tulikuwa wakarimu, tulikuwa na bashasha, tulikuwa na tabia njema. Misikitini hatutoki, tukizunguka huku tukirudi kwa msikitini, tukasoma Qur'ani, swala za jamaa zitupiti, kiamu cha Ramadhani pamoja na witri yake, na mambo mengi mazuri, na tumejiweka mbali na mambo mengi mabaya. Sasa kujua kwamba umefanikiwa ni pale inapoingia sasa siku kama ya leo na kuendelea. Je, utarudi kule ulikotoka kabla ya Ramadhani? Utaacha swala? Jamaa zitakupita? Qur'ani ndiyo basi tena? Kiyamu hakuna? Ucheshi hamna? Mahasinul akhlaq, tabia njema hakuna tena? Ukijiona una mabadiliko kila siku zinavyosonga mbele, ijue kwamba Ramadhani yako ina walakin. Na utakiwa muogope Allah tabaraka wa taala, mauti yasijakukuta katika hali kama hiyo. Na ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi aliposema, raghima anfu abdin adrakahu ramadhan thumma salakh wa lam yughfar lah. Imegusa chini pua, imegusa mchanga pua ya mtu ambaye imemdiriki Ramadhani, kisha Ramadhani ikatoka, alafu yeye asisamehewe. Kwa sababu mwezi wa Ramadhani unapoingia, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, futihat abwabu aljanna wa ughliqat abwabu an-nar wa suffidat ash-shayatin. Ramadhani inapoingia hufunguliwa milango ya pepo na ufungwa milango ya moto, na mashayatini hutiwa masilisila, hutiwa salasil, hufungwa. Kwa hiyo wanaambiwa, ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ash-shar aqsir. Ewe mwenye kutaka khairi, ielekee khairi, na wewe mwenye kutaka shari, koma usielekee kwenye shari. Kwa hiyo utawaona watu nyuso zao zina nuru, watu wazuri wameingia katika Ramadhani kwa furaha na bashasha na mapenzi ya dini. Sasa tusirudi kule ambako tulikuwa kabla ya Ramadhani. Kweli mwanadamu ameumbwa kwa kuwa yeye yuko katika maumbile ya kukosea, lakini nakuhakikishia kwamba mlango wa tauba uko wazi kwa Allah tabaraka wa taala, lakini Ramadhani ndio kuna kila kitu. Sasa Ramadhani yako ikiwa ina matatizo, huwezi kujua mauti atakukuta lini. Angalia umri wako na ulivyo, jana na juzi ulikuwa mtoto, sasa ushakuwa mtu mzima wewe. Ushafike baligh au baligh umepita, ushakuwa ushaingia kwenye 30 na 40 huko, au ushafika 60 na 70. unasubiri kitu gani? Usiotengeneza mustakbali wako baina yako wewe na Mola wako Allah tabaraka wa taala. Baada ya haya tufahamu pia ya kwamba tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi huu wa Shawwal kufunga siku sita katika Shawwal, na haikushurutishwa kwamba uzifunge kwa mfululizo iwe 2-3 mpaka 7 au mpaka 2-3 mpaka kufika 7 au 8. La, unaweza ukafunga ndani ya mwezi wa Shawwal ukafunga siku moja, labda Jumatatu ukasubiri Alhamisi ukafunga tena, hivyo hivyo mpaka siku sita zitimie, utakuwa umediriki sita katika Shawwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam faida yake anaielezea, mtu huyu anakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Kama nsama dahar man sama ramadhan fa atba'ahu bi sittin min shawwal au sittan min shawwal kafakanna sama dahar au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atakayefunga ramadhan kisha akaifuatishia ramadhan kwa siku sita katika Shawwal, basi ni kana kwamba amefunga mwaka mzima. Baada ya hilo pia tufahamu kwamba kuna mambo mengi ambayo yanatukabili ya wajibu katika dini yetu, na hasa ukizingatia wakati tuliokuwa nao na kipindi tulichokuwa nacho, kuna changamoto nyingi ambazo zinawaelekea Waislamu, kuna afkari nyingi zinawaelekea Waislamu, kuna mambo mengi ya kuwapotosha Waislamu, kuwatoa katika Uislamu wao. Leo hali ya Waislamu katika ulimwengu na katika nchi hii kwa ujumla iko katika hali ya wasiwasi na mashaka, kwa sababu watu wamegubikwa na wamemezwa na mafikra machafu ambayo hayausaidii Uislamu, bali yautia doa Uislamu na kuurudisha nyuma Uislamu na kuuteketeza Uislamu na kuangamiza Waislamu. Haya yote ambayo yanajitokeza yana sababu, yana sababu, na haya tunaeleza kila mara, na kwenye mikusanyiko kama hii lazima tueleze, kwenye darasa, kwenye mihadhara, kila sehemu tutaeleza, hata kama sauti inaonekana inatoka upande mmoja, jambo ambalo linahatarisha usalama wa hao wenye kuyazungumza, lakini dinan, kwa ajili ya dini, wa amanatan, na kwa amana ni lazima watu waseme, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, ili afya atakayekufa akiwa yuko katika bayyina, katika uwazi, aangamie atakayeangamia lakini tayari uwazi upo, na aishi atakayeishi akiwa tayari ashafahamu kwamba kuna ubainifu upo. Lakini kukaa kimya na kuwafumbia macho baadhi ya matatizo na kuona kwamba ya nini nizungumze, kwani lazima mimi, hali hii ikifikia hivyo, hali ikifikia hivyo, tutaangamia sote. Lakini naamini kwamba kuyazungumzia matukio na kuyakanya matukio maovu katika mujitama ni sababu ya kupata nusra ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wala yansuranna Allahu man yansuru, Allah tabaraka wa taala ametoa ahadi ya kwamba atamnusuru, atamnusuru Allah tabaraka wa taala, kwa taukidi kabisa, atamnusuru, atamnusuru Allah yule ambaye atainusuru dini yake Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo kubainisha na kuufahamisha Uislamu sahihi kwamba ndio huu, haya ndio mafunzo sahihi na haya ni mafunzo potofu, ni moja katika kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Leo lillahi alhamdu duat wa da'wat ahli sunnati wal jamaa, duat da'wat salafiyya fi kulli zaman wa makan, yarudduna ala al mukhallifin, yarudduna ala al mukhalifin wa ala al mukhadhilin, katika manhaji ahli sunnati wal jamaa katika kila wakati na katika kila zama, wao kazi yao ni kuwakosoa na kuwarudi na kuwakanya wale wote wenye kwenda kinyume na mfumo sahihi wa Uislamu. Kadhalika huwarudi hata wale ambao wameshindwa kutoa mchango wao wa kuwarudi wenye kukhalifu, wakawa wamekaa kimya wakiwaacha ahli sunnah wal jamaa wanapambana na matatizo mbalimbali, al-mukaddilun. Na ahadi ya Allah tabaraka wa taala iko pamoja na ahli sunnah, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi nyingi zilizokuja maarufa, Kwa hiyo nataka kusema kwamba kuna fikra mbalimbali zimeingia katika mjitama wetu katika miaka michache. Kuna watu kupita wakalingania watu kwamba lazima jihad. Wazungumza maneno haya. Haiwezekani ya jihad. Maneno haya ni maneno ya fitna. Wito huu ni wito wa fitna katika zama hizi. Jihad imewekwa katika Uislamu kwa shuruti zake na taratibu zake na asbabu zake na njia zake. Na mafunzo yake kamili, ukirejea vitabu vya hadithi, ukirejea vitabu vya fiqhi, bali ukirejea Qur'ani yenyewe, utakutana na rundo na nyingi katika hadithi, bali ayat na akwali za ahlul ilmi zinazofundisha nini maana ya jihad, nini malengo ya jihad, zipi shuruti zake, zipi adabu zake, taratibu zake, wakati wake na kila kitu chake. Hakuna ibada isiyokuwa na wakati. Kuna mingine unaweza kuyafanya hapa na mingine huruhusiwi kuyafanya hapa. Mfano, kusoma Qur'ani ni ibada, lakini huwezi kusoma Qur'ani wakati umerukuu. Huwezi kusoma Qur'ani wakati uko chooni. Kufunga Ramadhani ni ibada, lakini huwezi kufunga Ramadhani wakati wa Shawwal. Haji ni ibada, huwezi kwenda haji katika mwezi wa mfungo sita. Kila kitu kimewekewa utaratibu wake. Swala tano zimewekewa wakati wake. Huwezi kuswali dhuhuri saa 3 asubuhi. Kwa maana ya kwamba Uislamu una taratibu zake na njia zake na mfumo wake kamili ambao Waislamu wanatakiwa waufuate. Kwenda kinyume na mfumo huo ni fujo. Na fujo hiyo itawadhuru Waislamu. Leo matukio mengi yanajiri katika nchi na nje ya nchi zetu. Tunayapigia mifano sisi. Lakini hebu tazameni nyinyi wenyewe kwa maarifa yenu na upeo wenu Allah Tabarak wa Taala aliowapa. Haya mambo yanayofanyika yanaleta maslahi kwa Waislamu au ni dhidi ya Uislamu? Na ndio maana siku za nyuma tulizungumza mwanzo kabisa kwamba sisi tuna mashaka na hawa watu wenye kuwalingania watu kwenye mifumo hii. Huenda hawa ni mapandikizo au mapandikizo kutoka nje ya safu za Waislamu. Lakini haya huwezi kuyatambua kama ikiwa kuna mambo umeyakosa. Kwa maana kwamba mambo haya yanajitokeza yana sababu. Moja katika sababu hizo ni ukosefu wa elimu sahihi. Elimu sahihi ya dini. Pingine ukasoma wewe ulimwengu wako na elimu ya mazingira ukawa mtaalamu mzuri sana. Lakini ukiwa umefeli katika elimu ya dini, katika mfumo ulio sahihi na manhaji iliyosalimika, basi pingine ukachotwa na wimbi hili ukaingia mahali ambapo sipo. Kwa hiyo elimu sahihi, kufahamu Uislamu sahihi, ndio njia sahihi ya kumkwamua Muislamu na upotofu wa aina yoyote unaweza kujitokeza kwa jina la dini. Maana sasa hivi inatumika dini katika kupotosha mambo, kujenga misimamo. Misimamo potofu ambayo watu wanaiona kwamba ndio misimamo sahihi. Kwa hiyo tunasema kwamba ili Waislamu na ulimwengu upate kuwa na amani, ni lazima Waislamu wajifunze dini sahihi. Na hasa katika wakati huu ambapo njia za taaluma zimekuwa nyingi. Leo unaweza hata usihudhurie darasa wala usiende msikitini wala usiende madrasa, lakini fikra hizi zikakuingia kwa sababu ya hii mitandao. Simu ya mkononi, smartphone, tayari wewe una GB zako uko nazo na bando yako uko nayo. Unaweza ukagugwa pale, ukasoma kitu chochote kinachoenezwa ulimwenguni. Afkar, hata kama uko chumbani au uko chooni. Ukajua wewe ukajifunza vitu fulani, ukawasikiliza watu fulani kwa njia hizo. Sasa ukitumia njia hiyo, ikiwa upotofu unaweza kuingia kwa njia kama hizo, bila shaka unahitaji elimu sahihi ya kuweza kupambana. Lazima ile ni virus, kwa hiyo lazima uwe na antivirus ya kufuta ile. Kama huna, basi ujue utaangamia. Leo pingine labda dole ana vitu vingine vinaweza kupambana na fikra hizi kwa nguvu. Nguvu hazitasaidia kwa wakati wote na nyakati zote, haitasaidia. Lazima ipatikane njia, mfumo wa kufuta haya kifikra. Na hakuna njia nyingine zaidi ya watu kusomeshwa dini sahihi. Leo unaweza ukafunga, sema funga chuo kile, funga madrasa ile, ondoke ni pale, bado hujatibu tatizo. Bado uko kwenye robo au kwenye theluthi ya tatizo. Matatizo bado yataendelea kuwepo, bali unazalisha watu katika hali ya usugu. Kwa hiyo anasema kwamba sisi waalimu wa dini, sisi tunaosimamia madaris na maraki za kidini, tuna nafasi kubwa na mchango mkubwa wa kuweza kupambana na fikra hizi chafu kwa kutoa mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kutoa mafunzo sahihi ya Qur'an, kuumathilisha Uislamu sahihi ni upi? Na tukifanya hivyo biidhnillah tutafanikiwa, na mafanikio haya yanaonekana athari zake. Leo nilikuwa vijana wengi katika vyuo na sehemu mbalimbali wameathirika na fikra hizi. Lakini walillahi alhamdu, kwa watu kutoa juhudi na kupambana na mambo hayo, Allah akaweka taufiki ndani yake, watu wengi wamerudi kuacha misimamo hiyo. Na misimamo mingi ya batil inaonyesha kwamba jambo hili la kubainisha lina athar. Wala ukariha alkarihun, hata kama watachukia wenye kuchukia, hata kama wataogopa wenye kuogopa, sisi tushaona kwamba hili ni jukumu letu, basi ni lazima tupambane. Kwa hiyo vijana ambao wamejisabilia kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala katika mfumo ulio sahihi, wasirudi nyuma wala wasikate tamaa, wajaribu watoe kila kitu chao na uwezo wao katika kuisoma dini ili kuinusuru dini hii dhidi ya hawa watu ambao wana nia ya kuangamiza Uislamu. Wamevaa vazi la Uislamu, wanazungumza lugha ya Uislamu, lengo lao wanataka kuangamiza Uislamu wakiwa wajua au hawajui. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunaweza likatusaidia katika mjitamaa wetu ni kusoma dini. Na haya Mtume sana salama pia amehimiza, bali elimu ya dini ni mirathu nubuwa, mirathu al-anbiya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia katika hadithi sahihi, al-ulama warathatu al-anbiya. Maulama ni warithi wa mitume. Na wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Mitume hawakuwarithisha watu dinari wala dirham. Mirathi ya mitume hawakugawa makoti, hawakugawa vilemba, viwanja na mashamba, hawakugawa pesa. Mirathi ya mitume ni ilmu. Atakayerithi mirathi hii ya ilmu, basi amejichukulia donge nono. Tusirudi nyuma, tusimameni katika kuisoma dini yetu, tueneze mafunzo sahihi katika Uislamu, katika dini yetu, tuwalinganie wasiokuwa Waislamu waukubali Uislamu kwa hujja na dalili. Tuwafundishe wasiojua katika Uislamu. Tuwatoe watu wenye maadili mabovu, tuwarudishe katika maadili sahihi ya Uislamu. Uislamu utapata nguvu kwa hilo, na si kwa njia nyingine yoyote. Halikadhalika, katika vitu vya kuzingatia ambavyo vitatusaidia sisi katika mjitamaa wetu na safari yetu hii ya uenezaji wa dini na safari yetu ya kupambana na maovu katika mjitamaa, ni lazima wazazi wa kike na wa kiume wachukue nafasi yao ya kuwalea watoto wao. Watoto ambao hawapati malezi ya wazazi wao wana hatari kubwa ya kukumbwa na wimbi hili la fikra chafu na maadili potofu. Ukitazama historia ya majambazi sugu, historia ya watu waovu katika jamii, utakuta ni watu waliokosa malezi sahihi ya wazazi wao. Ima kwa kuwa wazazi wao waliondoka wakafariki dunia wakiwa wao wadogo, au wazazi wao wako hai lakini wako busy na mambo yao ya kidunia, hawajali watoto wao. Au wanawajali lakini katika mambo ambayo sio kumtengeneza mtoto. Mtoto anahitaji katika Uislamu, mtoto anahitaji malezi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza wazi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Au katika riwaya ya kullu wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nyote nyinyi ni wasimamizi, ni wachungaji, na kila mmoja ataulizwa kuhusu uchungaji wake na usimamizi wake. Allah tabaraka wa taala amekupa watoto wewe. Ulikuwa walilia watoto, sasa unao. Je, watoto wako unawasimamia katika malezi sahihi ya dini? Au waona kwamba malezi ni kumlulia nguo za sikukuu, nguo nzuri za kuvaa, ukampa chakula, akalala mahali pazuri, ukamsomesha shule za ghali, ukawa unamlipia school fees, unampa nauli, unampa matumizi, unampeleka mashule mazuri mazuri ya boarding huko, ukaona kwamba hapa sasa namtimizia mtoto wangu. Je, katika upande wa roho unamwandaa vipi mwanao? Mtoto wako anajua kusoma kitabu cha Allah? Mtoto wako anazijua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anajua kuswali? Anajua taratibu za dini? Hilo swali jiulize, alafu litafutie jibu kabisa, kwa sababu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kuhusu watoto wako wote. mmoja baada ya mwingine. Huyu ilikuwa mtolee maelezo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa tusije tukawa tupaona kwamba ni mambo mepesi mepesi, tukaishi sisi tukajiona ni sisi, tukawa tuna ubinafsi wa nafsi zetu, hatuwatazami watoto wetu katika maelezo ya dini. Au tunashaka, tunashaka kwamba kuna kiyama, kuna shaka ya kwamba tutakwenda kuulizwa, au tunashaka katika dini hii kwamba hii dini sio sahihi, tuambiwa tu. Na hakika kwamba jambo la kiyama ni hakika, na dini hii haina shaka ndani yake, Qur'ani haina shaka, na mtume sallallahu alayhi wasallam Muhammad bin Abdullah ni mtume wa kweli, hana shaka ndani yake, na mafunzo yake ni mafunzo sahihi. Amurtabuna antum, nyinyi mna wasiwasi, mna shaka, mbona hawa watoto wenu hamwapi malezi ya dini? Kama wewe huwezi kumsomesha Qur'an kutoka mwanzo mpaka mwisho, hakuna madaris za kuwasomesha watoto wako, mbona umpeleki kusoma mtoto wako? Ah, huyu bwana mimi nimempeleka lakini naona hataki. Yeye mwenyewe hataki. Kweli mtoto wako ana maamuzi binafsi? Kuna baadhi ya vitu akichukua maamuzi binafsi utakubali? Huwezi kukubali. Leo mtoto anaweza kuacha madrasa asiende chuoni kusoma dini. Mzazi asichukulie hatua yoyote kwa hataki mwenyewe. Lakini upande huo mathalan aache kwenda shule. Mzazi atakwenda mbio. Hakikisha kwa nini ameacha? Ndipo tukasema inaonekana familia upande mmoja tuna mapenzi upande mmoja zaidi kuliko mapenzi ya dini. Kwa sababu tunashaka. Kwa hiyo tunawanyima watoto wetu nafasi ya kuweza kujifunza dini yao kwa sababu ya uroho wetu wa dunia. Tunatakiwa tuwasimamie watoto wetu kimalezi. Watoto wako wakishakuwa na uwezo wa kufahamu, wape nasaha. Waite waambie, waelekeze kwa vitendo, kuwa mfano bora. Shirikiana wewe na mke wako katika kuwalea watoto wenu. Mwape mafunzo sahihi ya dini. Waepusheni na marafiki wa ovu. Jua rafiki wa mtoto wako ni nani? Anakaa na nani? Kwa sababu almaru ala dini khalili. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu siku zote yuko kwenye tabia ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Basi na atazame mmoja wenu ni nani amfanya rafiki. Mtoto wako kumwacha ovyo na zagaa mitaani, anaweza kukutana na watu wenye tabia mbalimbali ovyo, akaja akawa ni mtu mwovu kabisa katika mjitama. Ukasikia afanya akhlaq na mambo ambayo wewe huwezi kutasawari. Atafanya nini? Mwanangu atawezaje kufanya hayo? Angalia watoto wako, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika wakina mama watakikana waangalie watoto wao, waangalie majumba yao, wasimamie watoto wao, wasimamie mambo yanayowahusu katika majumba yao. Nafasi ya mwanamke katika nyumba ni kubwa zaidi. Lakini leo imepotea nafasi hii ya mwanamke kwa sababu ya wito wa kimagharibi wa kwamba wanawake na wanaume ni sawa. Ni kweli. Hawa ni binadamu na hawa ni binadamu. Lakini huyu ni mwanamume na huyu ni mwanamke. Hakuna kwamba kuna haki kubwa zaidi katika kuishi baina ya mume na mke, kwamba mwanamume ana haki ya kuishi zaidi kuliko mwanamke. La. Lakini Uislamu umepanga taratibu. Basi uamue moja mambo mawili. Mnapokuwa sasa mnashindana katika kutafuta maisha. Mama ametoka amekwenda huko, wewe kaa nyumbani osha vyombo. Fua nguo za mikojo za watoto. Visha watoto nepi. Nionyesha mtoto. Akilia mbembeleze. Kila kitu anachofanya mwanamke fanya. Ili ile nafasi ipasiwe na gap. Pasiwe na uwazi. Lakini mtoto kumwacha nyumbani na mfanya kazi ambaye hujui ametoka mazingira gani, amelelewa katika malezi gani, kwamba huyo ndio akulelea mtoto wako mpaka amefika darasa la ngapi huko, unamdhulumu mtoto wako. Mtoto atoka asubuhi ana miaka mitatu, anapelekwa katika sehemu za kulelewa, anakwenda kubembea kule, anakwenda kurukaruka na kunywa uji, anarudi nyumbani. Nani anafanyisha hivyo hujui. Wewe mwenyewe umetoka na makabrasha yako, baba ametoka na makabrasha yako. Mnaingia asubuhi, mnatoka mwazima taa, mkija usiku mwasha taa. Watoto watu wakutana, kila mmoja yuko hoi, yule anakwenda kuingia kule kulala na yule anakwenda kulala. Hakuna wakati wa kuweza kukaa na kuzungumza na watoto wenu. Mfumo huu ni mfumo ovyo ambao unawajizaa, inajenga katika mjitama na kuzalisha katika mjitama watu wenye maadili mabovu kabisa, ambao baadaye watakuwa hawajui thamani ya baba na mama. Na haya ndio mambo yaliyowakumba watu huko tunaowaiga sisi. Tukitaka tufuate mfumo na maadili ya dini yetu, basi ni lazima nyumbani kuwe na mtu wa kuwasimamia watoto kwa masaa yote. Wakina mama, nafasi yenu hiyo. Mnaweza mkatoka mkafanya shughuli zenu. Mama anaweza akawa daktari, anaweza akawa mwalimu, anaweza akawa mkulima, anaweza akawa mfanyabiashara, lakini ujue nafasi ya kwanza wewe ni kumlea mwanao nyumbani. Ile toka nitoke, akitoka mume naye watoka, ukirudi marudi sawa. Mtoto yuko nyumbani tu amekaa huko na genge la watoto wenzake, au yuko huko katika vituo vya kuwalea watoto. Hujui mtu huyu anemlea yuko vipi? Ni mtu mwenye fikra za sampuli gani? Wajipelekea tu wewe, kwa sababu unajua hapa kuna unafuu. Lipa laki tano hapa, tutakulelea mtoto wako. Sawa, huyu hapa. Wafuatilia mtoto wako alelewa vipi? Kwa hiyo haya ni katika mambo mabovu kabisa yenye kujenga mjitama mbovu. Nausia tena kwamba katika mambo muhimu kabisa ya kuondosha hili vurugu la machokora katika mujitama, ni lazima tuwalee watoto wetu malezi ya sawasawa. Tupambane na fikira zote chafu zinazokuja kwa hoja na dalili, katika kuelekeza watoto wetu katika njia ya sawasawa. Kwa hiyo taaluma, elimu na malezi sahihi. Kuna mengi ya kuyazungumza ndugu wa Islam, lakini hali niliyozungumza leo katika khutba hii na ujumbe huu yatatosha. Isipokuwa nawakumbusha kwamba leo ni siku ya Eid. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ametutaka sisi katika siku ya leo tufurahike, tule, tunywe, lakini kwa mipaka ile ya dini. Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kuleni na kunyweni, na wala msifanye israfu, kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala hawapendi wenye kufanya israfu. Kwa hili tulizingatie. Kadhalika tunatakiwa tuvae mavazi mazuri kwa neema hii ya Allah tabaraka wa taala aliyotupa. Na haya pia tunatakiwa tufahamu kwamba tusitoke nje ya mipaka. Watoto wetu tuwazoeshe kuvaa mavazi ya sawasawa. Sio watoto wa kike wavaishe viguo vifupi, nguo ambazo hazimo katika maadili. Mtoto wa kiume wakapelekwa kuna kunyolewa, akanyolewa ovyo ovyo kwa sababu ni sikukuu. La. Wala katika Uislamu sherehe zetu zina ngoma, kwamba kuna miziki, watu kuna maklabu na kufanya fujo na kunywa mapombe na ikhtilaf. Hakuna hili. Sherehe yetu sisi katika idi hii, wanawake watashereheka kwa kupiga madufu katika majumba yao, wataimba pamoja na watoto, watacheza ndani ya sitara yao. Na wanaume kama kuna michezo mingineyo ya kukimbia, ya kuruka na kufanya hivi na vile, kushereheka kuonyesha kwamba tumefurahi leo, yakiambatana na kula na kunywa. Kama na siku zako kunywa, siku ya kula leo, nyama choma kula, lakini siambatane na pombe, kwa sababu hiyo ni haramu. Kwa hiyo yale mambo yote ya haramu tuyepuke, isiwe kwamba kwa sababu leo Idi tukaanza kufanya vitu ambavyo havikubaliki katika Uislamu. Na mwisho pia nawahusia vijana, kwa sababu haya ni mambo ya vijana, masala ya picnic haya yatawagharimu vijana hapa duniani na mbele ya Allah tabaraka wa taala akhira. Na ni ajabu kabisa kwa wazazi wakawaacha banati zao na watoto wao wa kiume, wakatangamana, wakaingia kwenye magari, wakenda wakafanya fuska huko katika fuku za bahari. Uislamu hauna mambo haya. Kama kuna dini nyingine na sherehe nyingine zisizokuwa za Uislamu, basi nyinyi na mambo yenu na dini yenu tutawaingilia, tutawaambia tu Uislamu wetu ufundisha hivi. Lakini kutuharibia sikukuu zetu za Kiislamu kwa kuleta mambo yasiyofaa, kusema ukweli, huku ni kujitafutia laana. Yatakao wasibu, basi msilie sipokuwa na nafsi zenu. Ni kwamba Allah tabaraka wa taala mnamfanyia uadui Allah. Hii ni siku Allah tabaraka wa taala atambia walitukminu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili mkamilishe hisabu ya somo. Tumekamilisha kwa kuandama mwezi ambao sisi kwa msimamo wetu tunapopata taarifa mahali popote pale ulimwenguni, mwezi umeandama, sisi tutafanyia kazi. Au kwa kukamilisha siku 30 na mumkabiri Allah tabaraka wa taala. Yani ikifika siku kama ya leo ni kumkabiri Allah, kusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Takbira hizi zinaishia hapa baada ya mimi kuondoka hapa. Baada ya kuwa khatibu kishapanda kwenye mimbar, kishamaliza khutba, takbira hizi haziendelei tena. Kinachofuatia ni kula na kunywa. Wala'allakum tashkurun. Huenda kwa kufanya hivyo mkawa mmemshukuru Allah tabaraka wa taala. Hamu yote mkufuru sasa. utafanya mambo ambayo si. Kwa hiyo hizi ni nasaha za mwisho nilikuwa nazielekeza kwa vijana wa Kiislamu, wajiepushe na mukhalafati na mambo ya muharramat, kwa sababu hayo yanatia doa katika nafsi zao na yanatia doa katika Uislamu wetu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وحبنا وخطايانا اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منا ومنكم zimekutana leo Eid mbili kwa mujibu wa funzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam leo kuna Eid mbili Eid ya Fitri na Juma ni Eid hata kusali Juma siku ya Eid بارك الله فيك.